Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lewitacja. Tak, minęła druga w nocy, czas na lewitowanie, które zrealizuje Grażyna Oczkowska przed mikrofonem Wojtek Zawioła. Lewitowanie w Polsce, która rozpoczęła nowy etap. Czasem patriotycznie podśpiewujemy Nie pytaj o Polskę, a czasem Polsko Krzysztofa Zalewskiego właśnie, choć ostatnio Zalewskiego chyba nieco częściej z powodu nastroju tej piosenki. Michał Wiraszko z zespołu Muchy pisał ten tekst wraz z Zalewskim. No ale zostawmy to już. To tylko takie małe zaznaczenie tego nowego etapu w naszym kraju. Ten ostatni tydzień to z powodu rocznicy Powstania Warszawskiego dużo myśli o Warszawie. Uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak śmiergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiew. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską na Wisłę. Mislena patrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Aleję i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Uwielbiam to. Kiedyś to się śpiewało, prawda? Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale piosenka została nagrana przez Mieczysława Foga w styczniu 1945 roku. Tekst napisano jesienią poprzedniego roku. No i był to czas takiej wykrwawionej Warszawy, jeszcze niewyzwolonej, jeszcze pod okupacją Warszawy poranionej powstaniem warszawskim. I zastanawiałem się, jak zaznaczyć powstanie w lewitacji, zaznaczyć muzycznie oczywiście. No i znalazłem piękne dźwięki, które powstały z myślą o 1944 roku. Oczy spójrz mi dobrze, zapamiętaj mnie. Jeszcze chwila, dwie i nicość znów. Może w innym życiu gdzieś spotkamy się. A ja kocham cię do końca świata tu. I kiedy świat nam płonie, siłą chcą. uciekaj stąd, zamknij oczy, skacz. Bo kiedy świat nam płonie, w ramiona biorę cię. Organek i Ralf Kamiński. Doskonale piękne. Aniołowie upadli. Piosenka z płyty Ocali nas miłość, która powstała w rocznicę 77. Powstania Warszawskiego we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. To 4 lata temu. Muszę przyznać, że nie jestem wielbicielem repertuaru Ralfa Kamińskiego, ale kiedy zabiera się za czyjeś piosenki, to robi to naprawdę kosmicznie, na niebywałym poziomie. Ta płyta jest w ogóle doskonała, taka, powiedziałbym, nawet ciarodajna, no bo proszę posłuchać historii Lilii Pałąka. Oddała mi duszę, oddała mi ciało. O rękę prosiłem, dostałem ją całą. I teraz ją tylko, żeby uchować w jednym kawałku, to trzeba pilnować. Chłopcy mi tu jej nie będą rozrywać. Chłopców już nie ma, niechaj spoczywa. Staszek i inni, nie wiem, gdzie poszli. Nic nie rozerwie naszej miłości. Chyba, że granat. Kto by się dzisiaj chciał zastanawiać? Życie jest tutaj, a czasu niewiele. Kto wie, co jutro? Dziś jest wesele. Ty jesteś moja warszawska Marlena. Słyszę jej śpiew, uwodzi syrena. Kto będzie z tobą w wieczór ten i noc po świt Lili Marlen? Thank you. Pałąk. Organek z albumu Ocali nas miłość. Zaraz do tego albumu wrócę jeszcze, ale teraz zerknę na chwilę do albumu zespołu Lao Che, który nazywa się po prostu Powstanie Warszawskie. I to jest płyta sprzed no już jakiegoś czasu. Płyta z odpowiednim nastrojem, nie takim, jaki panuje na płycie Organka, ale oddającym chyba trochę nastrój takiego strachu tamtych dni. Ale jest na tym albumie fragment nieco spokojniejszy, to Astrolog. Tak kończy się Astrolog Lao Che. Wspaniałe, bo na przykład z zapożyczeniem tekstów Dziadów części drugiej Adama Mickiewicza. To był utwór umieszczony na płycie Powstanie Warszawskie, ale pochodzący z płyty Gusła, czyli z pierwszej płyty zespołu Lao Tse. A wracając do płyty Organka, cała płyta powstała z inspiracji fotografem powstania, Eugeniuszem Lokajskim, który przed wojną był, proszę sobie wyobrazić, sportowcem, rzucał oszczepem, zajął 7. miejsce w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Zginął tuż przed końcem powstania, ale jego zdjęcia przetrwały i dokumentują niejako walki w Warszawie. Organek patrzył na te zdjęcia i stworzył album na ich podstawie. Eugeniusz Lokajski nosił pseudonim Brok. Jestem fotograf, mówią mi Brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotowo na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Od Stacha do Kaśki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska 129. Już Marszałkowska 129. Walki Muzeum Powstania Warszawskiego w rocznicę powstania. I rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali przy obchodach i w jakiś sposób czcili powstańców, ale moim gościem był też w studiu telewizyjnym Zygmunt Walkowski, człowiek, który w czasie powstania miał 8 lat, a w dorosłym życiu od wielu lat zajmuje się rekonstrukcją filmowych kronik powstania, a w zdjęciach odkrywa historię ich powstania, znajduje też ludzi z tych fotografii, jak na przykład słynnego Wojtusia Zalewskiego. To była niesamowita rozmowa i te fotografie, jedną na przykład, którą widziałem jako druga osoba w ogóle w historii. Pan Zygmunt był pierwszą. Kilka lat temu ja jako drugi zobaczyłem to zdjęcie. To chyba państwo nie dziwią mi się, że trochę o tej Warszawie myślałem i przypomniał mi się utwór, który, no przyznaję, bardzo lubię. Nie dogoni mnie, nie dogonię jej, kiedy tak zrywa się nad ranem, czasem budzi mnie, ginę w niej jak cień. Całkiem duże miasto, tak jak ja, może kochać, nienawidzieć. Tak jak ja, potrzebuję czułych słów. Czasem jestem dziwna, jak to miasto. To nie jest oczywiście kontynuacja piosenki Beaty Kozidrak, to jest Hania Rani i jej pianino, utwór, który nosi tytuł Warszawa i pięknie muzycznie ilustruje zdjęcia z powstania warszawskiego. Słuchałem tych dźwięków, organka czy laocze, i nie ukrywam, wzięło mnie na kilka wspomnień muzycznych z lat 90. Właściwie nie wiem dlaczego akurat lata 90. Już bez powiązań z powstaniem, choć gdyby się uprzeć, to kamiennych ulic mieliśmy w całej Warszawie bez liku. Pierwsza płyta Wilków, fantastyczna, najlepsza. Potem chyba było coraz gorzej, coraz bardziej brakowało takiego rockowego pazura. Z ulicy Kamiennej, utwór taki inny niż pozostałe w wykonaniu Wilków. To zupełnie tak jak w przypadku kolejnego utworu zespołu, który naprodukował mnóstwo wielkich przebojów. Robert Jansson miał taką zdolność, twórca tego zespołu. I te wielkie przeboje ciągle pojawiają się w rozgłośniach radiowych, ale są też takie ukryte na wszystkich tych płytach, na przykład na tej pierwszej przebojowej. Płyta Emu. Trzecia płyta, ale pierwsza taka z wielkimi przebojami, takimi jak na przykład Zanim zrozumiesz, państwo z pewnością pamiętają. Various Monks. A pomyślałem o nich, kiedy minąłem się z Kasią Stankiewicz w studiu Telewizji Polskiej w Giżycku. Trasa lata z radiem i Telewizją Polską. No jak się okazuje, chętnie zaprasza właśnie Various Monks na swoje koncerty wieczorne, choć oczywiście przed chwilą Gardeners z płyty Emu jeszcze z Anitą Lipnicką. To był 1994 rok. I wtedy jeszcze gdzieś tam w świadomości słuchaczy muzyki pop w Polsce był zespół Demono. I to też była fabryka przebojów i też miała ta ekipa takie ukryte, mniej przebojowe pieśni. Wolnej walce poddać ciała, łączyć ciepłem, spajać, splatać. Teraz krzyczeć, głośno krzyczeć, niezwykłego to się stało. Za oknami wiatr szaleje, zespół Demono z Robertem Chojnackim, wtedy na saksofonie, Andrzej Krzywy na wokalu oczywiście. To był też czas rosnącej Edyty Bartosiewicz, rosnącej jako wokalistki. W 1994 roku pojawiła się płyta Sen i wtedy Edyta stała się ikoną polskiej muzyki, ale z powodu tej płyty trochę zapomniano o jej pierwszej płycie zatytułowanej Love. W 1992 roku. When I was younger, I believed in what they were telling about tolerance and love. I believed that they really wanted me to understand and forgive. But now, it's all gone. And I can see with my eyes, and I can feel with my heart. It's gone. My soul's when bring- stop me. I'm on my way. Say Goodbye to the Roman Candles, Edyta Bartosiewicz. Cała płyta była w języku angielskim. 92 rok, tytuł to Love. Kończymy polską część lewitacji, tę sentymentalną część. Uprzedzałem w mediach społecznościowych, że tak będzie. Uprzedzałem też, że będą gitary i są tacy słuchacze, którzy już się tych gitar domagają. No cierpliwości. Jeszcze kilka minut. I teraz pytanie, czy wiedzą Państwo, kto jutro obchodzić będzie swoje urodziny? Oczywiście ze świata muzyki. Otóż będzie to The Edge, czyli Dave Evans, gitarzysta U2. No i z tej okazji pomyślałem, że pojawi się w lewitacji utwór Numb, który The Edge okrasza swoim wokalem, ale wtedy przypomniałem sobie historię tego utworu, że powstał on tak naprawdę na potrzeby płyty Achtung Baby i wyglądał zupełnie inaczej, przynajmniej wokalnie. Distant fire.